मैं कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। सदा है समझ लेना, किरणों में मैं हूं। किसी रोज बारिश जो आए समझ लेना, बूंदों में मैं हूं। सुबह धूप तुमको सदा है समझ लेना, किरणों में मैं हूं। कुछ कहूं या ना कहूं, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके, अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं देखूं या ना देखूं, तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुम से कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना।